Mübarek Ramazan'da. Salavat ver her anda Ramazan'ın orucu. Farz olup'tı Kur'an'da. Ramazan'da salavat ver her anda, Ramazan'ın orucu farz olup'tı Kur'an'da, farz olup'tı Kur'an'da. Çağır Allah her anda, sıkıntı kalmaz canda. Çağır Allah her anda, sıkıntı kalmaz canda. Cennetlerin kapısı açılır Ramazan'da, açılır Ramazan'da. Mübarek Ramazan'da salavat ver her anda, Ramazan'ın orucu farz olup'tı Kur'an'da, farz olup'tı Kur'an'da. Oku alır lazım seni, oku alı Kur'an'ı, hak bağışlasın seni. Oruçlara müjdeler, merhameti kazanı, merhameti kazanı. Rabbim günahımızı bağışlar Ramazan'da, bağışlar Ramazan'da. İman artırır canda, iman artırır canda. Cajdan aner melekler, müminler rahmet bekler. Şanı kadir cizesi kabul olur dilerler, kabul olur dilerler. Müslümanlara salam, mutlu şeker bayramı, Ramazan'ın bayramı. Mübarek Ramazan'da salavat ver her anda, Ramazan'ın o...